www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ترجمان سے یہ ہے، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. لیکن یہ بات آئی کہ الحمدللہ بہت سے مضامین بیان ہوئے، تلاوت پر، ذکر پر، اخلاق پر، معاشرت پر برابر بیان ہوتے ہی رہے. اگرچہ آپ لوگ سے کہتا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بٹ بے شک لو ہو گیا تھا بہت زیادہ. میں وہاں سے یہ کہہ کے چلا تھا کہ 15-20 یا 10-15 منٹ بیان کر دیا کروں گا، کیونکہ آپ احباب ہیں، آپ بیان چاہتے ہیں، لیکن میں بیان کا قابل نہیں تھا بتائیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی توجہ سے برابر بیان ہوتا رہا، الحمدللہ الہ آباد میں بھی ہوتا رہا اور یہاں بھی ہوتا رہا. اہم مضامین بیان ہوئے، تلاوت کے متعلق بھی بیان ہوا، ذکر کے متعلق بھی بیان ہوا، اخلاق کے متعلق میں بیان ہوا، مختلف مضامین بیان ہوئے جن کو آپ حضرات نے پسند کیا. لوگ خوش ہو کے گئے، مستفید ہو کے گئے. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کی توفیق برآمد فرمائی، اور الحمدللہ سینکڑوں علماء بھی رہتے ہیں، انہوں نے اس کی تعریف کیا. یہ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے. تمام علماء ماشاء اللہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب درس و تدریس ہیں، واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، برابر رہے ہیں. ان لوگوں نے اس کی تعریف کیا، تشریف کیا، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نفع دینی عطا فرمائے، ایمانی عطا فرمائے، احسانی عطا فرمائے. گانا سننا تو صحیح رہا ہے مولانا، اصل گانا سننا وہی ہے جس سے قلب خوش بن جائے، اللہ کی نسبت حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو. اس بنا پر گانا سننا وہی مفید ہے جو باطنی اصلاح کا اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے. مانا جتنا مجھ سے بیان ہو سکا، کچھ اپنی طاقت سے زیادہ ہی بیان کیا اللہ کی توفیق سے، علماء نے پسند کیا. آج ایک صحیح ذہن میں بات آئی کہ تلاوت کے متعلق بیان ہو گیا، ذکر کے متعلق بیان ہوا، اخلاق کے متعلق بیان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات و سلام کے متعلق کوئی بیان نہیں ہوا، جبکہ یہ بھی ایک اہم مضمون ہے. جن میں بہت شدت سے ایک تقاضا ہوا کہ شاید خطر کا یہ آخری رات اور رمضان کی اس بچے کی کتاب لے کر کے بیٹھ گیا ہوں. مولانا آشق الہی صاحب بہت بڑا شاعری بہت اچھے مفسر ہیں, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, مدینے ہی میں رہے وہیں ان کی وفات بھی ہوئی, مجھ سے ملاقات بھی تھی, ان کی کتاب دیکھا ابھی دیکھا, اس میں خاصا مواد موجود ہے, اس وقت اس کو سناؤں گا. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور شریف بھیجنے کی کیا وقت ہے, کیا وجہ ہے؟ اس لیے حسن تھانی نے بہت عمدہ لکھا ہے جو میرے ذہن میں تھا الحمدللہ. وہ آئی بات فرماتے ہیں کہ ضرور شریف پڑھنے کی حکمت ہے. ضرور شریف کیوں پڑھا جاتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت, حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف تھانی نے نشر الدین میں ضرور شریف کی مشہوریت کی حکمتیں درج فرمائی. وہی حکیم الامت ہے, یہ حکمت کی باتیں بیان فرمائی, حکمتیں بھی بیان فرمائی, جن میں بعض ممدوں نے مواحد سے رکھا فرمائی, مواحد نے دنیا سے دوائی کیا. وہ یہ ہے امت مرحومہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں. ضرور شریف پڑھنے کو کیوں کہا گیا, اس کی مشہوریت کیوں ہوئی, اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, کیا تقاضا ہوا, یہ حضرت محمد نے چند صبروں میں بیان فرمایا اور خوب بیان فرمایا. فرماتے ہیں امت مرحومہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں. ابھی روز میں ایک حدیث یاد آئی, مجھے بیان کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ. سب لوگ آ گئے. فرمایا بتلاؤ من اجود بھوگا, سب سے بڑا بھوت والا کون بڑی شاپ میں ہے, من اجود بھوگا, سب سے زیادہ جھوٹ والا بخشش والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول آدم, اللہ و رسول, اللہ و رسول کے جانتے ہیں. یہ ادب کا تقاضا صحابہ کے, یہ صحابہ صحابہ ادب سے قبل کو حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہی طریقہ قیامت تک رہے گا جب تک اپنے مشائخ اور مجھے کا ادب رہے گا. فیض آئے گا مگر بند ہو سکتا بند ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا اللہ و رسول اللہ. حضور نے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم ہے جڑ بھی جائے؟ کہا معلوم ہے لیکن ہم ادب جو ہے یہی کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسرا کام کر لیا جائے. اللہ یہ ادب تھا صحابہ, ادب ہی ادب تھے. وہی سلسلہ قیامت تک چلے گا. اگر یہ سلسلہ رہے گا تو کچھ رہے گا اور سب ختم ہو جائے گا. فرمایا بتائے کون سا شہر یہ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم, اللہ و رسول جانے جاتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نہیں جانتے مکہ مکرمہ ہے؟ کہا جانتے ہیں ہم, لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کوئی اور رکھ لیں. یہ ادب, یہ مسلم بات آ گئی, ضرورت پوچھی اور آبی کی بات. ادب بہت بڑی چیز ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, پھر اس کو کچھ نہیں پوچھنا ختم ہو جائے. بہرحال فرماتے ہیں یا من آج پر جو دودھ ہے سب سے زیادہ دودھ والا کون ہے؟ صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا کہ آج میں جو دودھ اللہ کا ہے, سب سے زیادہ بخشش والا اللہ کیا دیکھیے معاف کوئی بتا سکتا تھا ہوتا, کوئی نبی بتا سکتا ہے. آج میں جو دودھ سب سے زیادہ بخشش والا ہے, دودھ والا اللہ ہے. سب سے بڑی جھوٹ یہ کہ تم کو پیدا کیا اور اس سے بڑھ کے بخشی یہ تم کو مسلمان بنایا, سب سے بخشی تم کو کھانا دیتا ہے, یہ معمولی بخشش ہے. اس بار کو بھی اللہ کھانا دیتا ہے, یہ معمولی جھوٹ والا وہی کر سکتا ہے جو جھوٹ کے انتہا پر پہنچا ہوا وہی اپنے پیشوں کو کھانا لیتا ہے. چاہتے فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجم کے گوجر اللہ ہے پوری تر, اور پھر کیا فرمایا ان کے بعد میں ہوں, کیونکہ یہاں تعارف کرانا تھا اس صورت میں میں کہنے میں کوئی حد نہیں ہے. مقام تعارف پر آنا کہا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جھوٹ والا بنائے تمہاری ہر جگہ شفاعت کر رہا ہوں, ہر جگہ تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں, ہر موقع پر تم کو تربیت کرتا ہوں, ہر موقع پر تعلیم دیتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. اس سے بڑے جھوٹ والا کون ہوگا؟ صاف تھا اس کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے بڑا جھوٹ والا میں ہوں, اللہ ہے اس کے بعد میں ہوں, اور ایک اور ہے مدرسے کو بنا کر دیا, اس کے بعد وہ شخص ہے جسے یہ مشین سیکھا ان کا نہ سیکھا, وہ ہے سب سے بڑا جھوٹ والا. اللہ سب سے بڑا جھوٹ والا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ علماء ہے جو پڑھ کر کے نقش کر رہے ہیں علم کا, یہ جھوٹ والا ہے. کہتے ہیں قیامت میں ایک امیر کی شکل میں لو آئیں گے جن کے پیچھے رجت ہوگی. مہاراج یہ تو میں نے کہا اجمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جھوٹ والے تھے. اس بنا پر آپ کا بہت بڑا مقام ہے, کوئی اس جھوٹ کو پہنچ نہیں سکتا, اس بخشے کو پہنچ نہیں سکتا. ایک بزرگ ہے انہوں نے اپنی مجلس میں کہا محمد البشر لا کل بشری, محمد البشر لا کل بشری بل و یاقوت بین الحجم, محمد بشر ہے لیکن جناب وہ مسئلہ حل کر دیا, محمد بشر ہے لیکن ہمارے سے بشر نہیں ہے. جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے خوبصورت پتھر ہی ہوتا ہے, عام پتھروں میں جو یاقوت کی حیثیت ہے وہی بشر میں نبی کی حیثیت ہے. محمد فوراً ان پر الہام ہوا کہ تمہاری بھی مفرت ہو گئی, اس کی وجہ سے سارے مجلس والوں کی مفرت ہو گئی. بہت مریضی تھے ان کے, بہت جب بھی مجلس ہوتی تھی ان کی تین پڑھتے تھے محمد البشر لا کر بشری بل ہو یا پوت بین الحجر. میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرتبہ پوچھتے ہو؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے ان کا نارا خلق العظیم جو حضور نے پکایا گیا ہے کہ آپ خلق عظیم پر تھے. کوئی بشر خلق عظیم کی تعریف نہیں کر سکتا کہ کس درجے پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آدمی لکھتا ہے ہم تو خود تجمہ کر دیتے ہیں فرم مولان گوئل وہی ہے جو مطلب ہے. میں دوستو بزرگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچانا ہوں گے؟ اللہ ہی پہچانے, صحابہ نے پہچانا تھا, اب خوب پہچانا تھا. ہم کو تھوڑی سی بھی معرفت ہو جائے نظام کے خلاف میں محمد البشر اللہ کر بشری بل ہو یا بود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ میں نے عرب آدمی کی بازی کی ہے کہ ان نگر لادا خلق العظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں. کہا کہ دیش میں کوئی بشر خلق عظیم کی صحیح تعریف نہیں کر سکتا. کتنے بڑے مقام پر تھے خلق عظیم کے, یہ بھی معمولی ہے کہ تین لیٹر لے کر کھڑے رہ گئے. ایک آدمی کہا حضور ہم آتے ہیں کہ کوئی ہے نظام کہیں نہیں لگی ان نگر لادا خلق العظیم. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا تھا, بہت بڑا. ابھی خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں میرے نزدیک الگ آئے وہ نشوں سے یوتی کا رب کو بدلنا ہے. عام لوگوں کے نزدیک سب سے امید والی آئی کا کون ہے؟ لاستا رب کی رحمت اللہ, اللہ کے رحمت سے نامی نہ ہو سکتے, اگر امید والی بات ہے. حضرت جعفر فرماتے ہیں, حضرت جعفر کہ ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ ہے امید والی آئے وہ نشوں سے یوتی کا رب کو بدل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جب تک ذہن میں رہے گا آپ اس کے لیے راضی نہیں ہوگی, جب تک ان کو بھی نکلوا نہیں دیں گے. یہ ہے بس جب ہم شادی کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ کی جیو کی کیا تمہیں کیا سمجھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیا پہچان سکتے ہو؟ ایک بھوکی عورت حضور کا ہاتھ پکڑتی تھی اور یہ جا کے دیر دیر تک بات کرتی تھی گلی میں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اپنا کھینچتے نہیں تھے. بوڑھی عورت کے لیے یہ اخلاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی فائدہ نہیں دے رہے. اس طرح پر اتنے ایسی تعلیم دیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے, اس تعلیم کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا اور اس کا عیب ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے, جتنا بھی ان کی توصیف کی جائے کم ہی ہے. جس طرح پر حضرت تعالیٰ دیتے ہیں یہ احسانات ہیں, خالی کھلانا پلانا احسان نہیں, صرف صحیح تعلیم دینا, صحیح تعلیم فرمانا, صحیح اصلاح تک نسخ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. معمولی حضور جی اس کا احسان ہے ایک امی قوم کو, جبکہ خود آپ امیوں میں سے تھے, تزکیہ کے اعلی مقام پر پہنچا دیا, جبکہ خود خود زلال و گمراہی میں تھے. معمولی احسان ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل يكون ضلالا مبينا. ضلالا مبينا من سے ضلالا مبينا سے نکالنا اس سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں ہو سکتا. گمراہی سے نکال دینا اس سے بڑھ کے احسان نہیں ہو سکتا. برابر میں جو جہالت سے نکال دینا اس سے بڑھ کوئی احسان نہیں ہو سکتا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں, حضور نے مذلفہ میں بھی دعا کیا, عرفہ میں بھی دعا کیا, گلگلا کے دعا کیا, امت کے لیے دعا کیا, یہ معمولی احسان ہے. www.attableague.com جتنی دعائیں فرمائی ہیں جو تصور بھی نہیں کر سکتا, سب حاجی بھی جانتے ہیں, لیکن مذلفہ میں بھی دعائیں کیا, عرفہ میں بھی امت کے لیے دعا کیا, امتی وہاں بھی نہیں رہے گا. سب بنایا کا شہر سر نفسی نفسی, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے معمولی ہے. اس بنا پر یہ حضرت تھاری دکھ رہے ہیں, اس کی میں نے تھوڑی سی تشریح کر دیا ہے. امت مرحومہ پر, امت مرحومہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں. کہ آج اسی حکم میں خداوندی پورا کر دینے کے طور پر تبلیغ پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ امت کی اصلاح کے لیے تدبیر سوچی کہ کس طرح امت کی اصلاح ہو. یہ بھی انہیں نہیں کیا ہے من آگے بس یہ حضور نے فرمایا. اسی اصلاح کے لیے سوالات کرتے تھے, کوئی ایسی باتیں کرتے تھے جسے کرتے تھے. الا ان للہ فی ہذہ اوانی, الا یہ کیا ہے, یہ تبلیغ ہے, یہ تعلیم ہے. نبی کبھی اللہ کے اچھا خطاب کرتے تھے, اللہ ان للہ فی ہذہ اوانی وہی القلوب وہی القرآن. آگاہ ہو جاؤ, سنو, زمین میں اللہ کے کوئی برتن ہے. برتن کہاں سے آ گئے, کون سا کام, کون سے جگہ بھی برتن. یہ حضور کے سمجھانے کا ایک طریقہ تھا, اپنے کو اتار کر کے نیچے امت کو سمجھاتے تھے. مثال چاہیے برتن کی, حضور کی مثال دیتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انا ان للہ فی ارضی اوانی. اب کون بتلا رہے ہیں اوانی کون ہے, برتن کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہی قلوب, یہ قلوب تمہارے اللہ کے برتن ہے. صحیح بڑھا دیا, اس کی قیمت بڑھا دیا کہ نہیں, اس قلب کی قیمت بڑھا دیا ہے کہ یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن ہے. کیا مطلب, اللہ کے معرفت کے برتن ہے, اللہ کے نسبت کے برتن ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے برتن, یہ تو برتن ہے. بڑھا جائے یہ اسلام معمولی کیا اسلام, ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ اس قلب کو ہم برتن کہہ سکتے تھے. نہیں, الا ان للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب واحب الاوانی اصبحا واشربها واعرقها. سب سے بہترین برتن وہ ہے جو صاف ستھرا ہو. ہوٹل میں جائیے بھائی, بہت صاف ستھرا جو ہوٹل ہے, چلو آنا چائے تو بھی جائے, رہتے ہی نہیں, چائے تو نہیں اچھی ہو. برتن اگر خراب ہے تو نہیں جاتا آدمی, ارے اس کا برتن بھی ٹھیک نہیں, اس کا میز بھی ٹھیک نہیں. جاتی پورے کا یہ صاف کرو وہ صاف کرو تب بیٹھتا آدمی, گھر تو نہیں کرتا لیکن ہوٹل میں کرتا ہے. اشرب وہاں سب سے زیادہ پاکیزہ قلب وہ ہے جو صاف ستھرا ہو. شاعر لکھتا ہے اشرف کا مطلب annin zunub gunahat parcha ho dil wahi parcha kitna hai jiske andar gunah nahi hai aslam sare dikha hai aslam aur dekha aslam hota hai woh kaha adar tha sabse ala asr tamam wala aur phir kaha aslam hua sabse zyada aslam اگر بادشاہ ہو اور دیکھے اسلب ہوتے اس کے اندر کچھ سختی بھی ہو اپنے مسلک میں مضبوطی بھی ہو یہ بات اور تیسرے عرب کو ہا جو سب سے زیادہ رقیب ہو اعلی اخوان اپنے بھائیوں کا درد ہو یہ کیا سمجھانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا امت کو یہ دیکھو قلب کی مثال برتن جیسی ہے اور یہ برتن اللہ کا برتن ہے سمجھ آئی بات یہ احسان نہیں بہت بہت اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دین کو سمجھایا ہے شریعت کو سمجھایا ہے اللہ کی نسبت اور معرفت کو سمجھایا ہے وہ نبی تزکیہ نفس سب سے اندر جاہل نظر کرنے والے تھے وہ لوگ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہت کارنامہ ہے کہ ایسی قوم کو ایسی جگہ کو پہنچا دیا کہ اب تک اس مقام کو کوئی پہنچا نہ پہنچ سکتا ہے تفسیر کے اعلی مقام پر پہنچا ہوا نبی بعض حفیظ امین رسول منہم یسر علیم آیاتی ہی ویحسکی ہی ویعلمم الکتاب والحکمہ ویلکان من قبل نفیر ودالیم کھلی مباہیت تھے اور کھلی ہدایتی آگئے ان بجلدہ سے بہا دیا کہ روم و فارس سامنے ٹک نہیں سکتے تھے حضور کے نہ کوئی مروشی تھی نہ کوئی کالی لیکن روم اور فارس میں یہ مشیت موجود تھی ان پر بھی کوئی بھی آ گئے تو حضور کے مقابلے بٹھا نہیں سکا بول رہا صحابہ کے سامنے نہیں آ سکا وہ دن کی چھٹی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے احسان ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا آپ کو معلوم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے پڑھنا ہے التحیات للہ و صلوات اس نے بھی امت کو یاد کیا ہے اس نے بھی امت دعاؤں میں یاد کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں جب ان کے احسانات ہیں تو پھر اس کا بدلہ بھی کچھ کرنا چاہیے کسی بدلہ کھاڑی لکھ رہے ہیں آپ نے اسی حکم پر پابندی کر دینے پر تبدیل پر اتنا نہیں کیا بلکہ اصلاح امت کے لیے تدبیریں سوچی اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کی یہ بھی جرمن کا دعائیں کی اور ان کے اہتمام مذرت سے رنجیدہ ہوئے مذرت نہیں جس چیز سے مذرت کا اندیشہ تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے بچایا امت کو لہذا آپ محسن بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسطہ بھی ہیں آپ خود محسن ہیں آپ نے امت پر احسان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے اب واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم پر احسان کرے گا تو آپ کے واسطے سے احسان کرے گا بہت بڑی بات یہ ہے برزخ ہے مخلوق و خالق کے درمیان میں نبی برزخ ہوتا ہے بیادار کوفر نہیں آ کے کہہ سکتا تھا مخلوق نبی کو لے آئے اس لیے کہ نبی کو بانٹتا ہے مخلوق بھی ہوتا ہے اور خالق بھی ہوتا ہے اس طرح سے تعلیم نبی کے اور نبی کے تعلیم خداوندی طریقے پر ہو جائے گی فرماتے ہیں ان کے احتمال مذہبت صدر لیدہ جہاں آپ محسن بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسطہ بھی ہیں فطر سے سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے یہ محسن واسطے احسان کے لیے رحمت کاملہ کی دعا کرے تمہارے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اتنے فوائد کو حاصل ہوئے تو تم کو ان پر ضرور دینا چاہیے سلا جواب دینا چاہیے وہ جیسا اچھا معاملہ کرنا چاہیے تو یہ فرمان ہے جیسا ساری فرمان ہے واسطہ بھی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ اس محسن اور واسطے احسان کے لیے رحمت کاملہ کی دعا کرے بالکل بالخصوص جب بھی احسانات کے بدلے سے کافی آگے دی ہم کر نہیں سکتے دل میں تقاضا رکھو کہ احسان کا ہم کو بدلہ چکانا چاہیے اگر نہیں چکا سکتے تو شریعت نہ ہو اب سوچ کرو یہ بھی بہت بڑی بات ہے لہذا شریعت مطہرہ نے اس فطرت سلیمہ کے مطابق کہیں وجوباً اور کہیں استحباباً درشری کا حکم دیا اسی چیز کو جانے کے لیے تم کا بڑا کیا کر سکتے ہو درو کا حکم دیا ہے کہ اس کا درشری پڑھو اس کا درشری پڑھو اس سے آپ کے احسانات کا کچھ تبادلہ ہو سکتا ہے نہیں ہوتا بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں, اور محبوب کے لیے محبوب سے کسی چیز کی درخواست کرنا اس درخواست کرنے والے کو اس محبوب کو محبوب بنا لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے, محبوب کے لیے کوئی چیز مانی جاتی ہے تو محبوب جو اصل ہے وہ تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب کے متعلق استعمال کر رہا ہے تو اس چیز کو پورا بھی کر دیتا ہے. اس طرح سے صلوات و سلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے جو محبوب خداوندی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرے گا اور ان کو علی و سے مالا مال کروا دے گا. اگرچہ خداوند حضور خود اپنے محبوب کو افسرات بھیجتا ہے, یہ لکھ رہے ہیں, اگرچہ وہ ایسا محبوب ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس پر درود سلام دیتے ہیں, اتنی بڑی چیز ہے. اب کوئی مخلوق جو ہے, کوئی امتی جو ہے, جب رسول بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کو اثر ہے کہ ہماری اتباع کر رہا ہے یہ فرماتے ہیں. اور خدا کی رحمت ملنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری دعائیں رحمت کی حاجت نہیں ہے, مگر خدا کی جناب نے آپ کے لیے رحمت کی دعا کر کے خود ہم کو خدا کا دکھ اور اس کی رضا میسر ہوتی ہے. ہم جو دعا کریں گے رحمت کے لیے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اپنے رحمت کے قریب کر دیں گے. بہت سا لکھا ہے, اب اس کے بعد تھوڑا سا دوسرا سنا دیتا ہوں تاکہ ان شاء اللہ بہت آپ کو خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے دل میں باتیں, میں بہت خوش ہوں اس پر کہ الحمد للہ اخیر میں یہ مضمون میرے ذہن میں آیا, اور جہاں پورا کیا بیان کر سکتا ہے دستور بھی کافی نہیں اس کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. کیا سمجھتا ہے بہت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان اللہ ملائکۃ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی نبی پر صلوات و سلام بھیجا کرو. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مرتی نے صلوات و سلام دیے, یہ دیکھیے یہاں جو پرمانے دوہا لکھ رہے ہیں موٹی پھرتی سے لکھ رہے ہیں, پتلی پھرتی نہیں ہے, نہیں موٹی پھرتی سے بہت سال بھی لکھ رہے ہیں. اے لوگ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بھیجتے ہیں, اے مسلمانوں تم بھی نبی پر صلوات و سلام بھیجا کرو. اللہ اشارہ فرماتا ہے اصل مقصود آئے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجا کر, یہ حکم ہے. حکم کا مقصد یہی ہے کہ صلوات و سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, مگر اس کی تعبیر و بیان میں جو طریقہ ہے کیا فرمایا حق تعالیٰ نے حکم بیان کیا مطلب اس طرح کافی کا سوال بھیجو, لیکن اس نے پہلے فرمایا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی, اپنے شہادت سے کیا کہ میں جب بھیجتا ہوں تو کوئی بھیجنا ہی چاہیے, میں بھی بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. یہ انتہائی بڑی طریقہ ہے کہ وہ کام جس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں ان کی طرف سے, خود اپنا معمول بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں بھی کرتا ہوں. کوئی استاد کہے کہ بھائی یہ کام کیا کرو, میں بھی کرتا ہوں. طالب اثر پڑتا ہی نہیں, بات کہیں کہ بھائی یہ کام کیا کرو, میں بھی اتنا بھنا ہو گیا تب بھی کرتا ہوں, خود ہو گئے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی انداز میں فرما رہے ہیں کہ میں جو تم کو کہہ رہا ہوں تو یہی نہیں, میں بھی بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اس کے بعد شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے, اس کے بعد شخص نہیں ہو سکتا. اصل مخصوص آیت کا مسلمانوں کو حکم دے رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجا کرے, مگر اس کی تعبیر بیان میں یہ طریقہ اختیار فرمایا پہلے حق تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا ذکر فرمایا, اس کے بعد عام مومنین کو حکم دیا جس میں آپ کے شرف و عظمت کی مزید بلند فرمایا, جس میں آپ کے شرف و عظمت کو مزید بلند فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے کا جو حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. انگیز نہیں ہوئی عام مومنی جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں, عام مومنی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں, ان کو بھی اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا تو احسان تمہارے پر عام نبی کا احسان ہے, اس طرح سے اس احسان مندی کا جگہ لائیں گے سلاۃ السلام بھیجا کرو. اور ایک فائدہ اس شادی میں یہ بھی ہے جسے درو شریف بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ شادی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں شریف فرما دیا جو کام ہم سارا خود بھی کرتے ہیں اور اسے فرشتے کرتے ہیں. یہ مومن کے لیے کتنی شرط کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں فرشتے جو کرتے ہیں اسے مومنی کو شمار کر لیا مومنی کرنے کا میں بدل پڑ گیا ہے. یہ ماسان بھی لکھ رہے ہیں کیسے آج کے شریفے میں لفظ و شترو والی بھرنا ہے سب بہت اچھا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طور پر مرمت ہونا ہے. فرماتے ہیں کہ اب اسے اور نقطے نقطے چلے گئے ہیں درو شریف کی فضالت فیصلہ لیتا ہوں. فرماتے ہیں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے. یہ ثابت ہو چکا قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے جیسا کہ آئے سے بارہ میں نظروں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت ہی فریش بیان فرمائی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب مجھ پر ایک بار ضرور بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں. شروع ہو گیا فضائل کی حدیث میں اب شروع کر دیا ہے. پہلے کلی دن سے بیان کیا اب فضائل کی حدیثیں آ رہی ہیں. ایسا بھی یاد رکھنا چاہیے نہیں ہم لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے پڑھنا بھی چاہیے بیان بھی کرنا چاہیے. کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسے ایک بار ضرور بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اسے دس رحمتیں نازل فرماتا ہے. سننے نسلی بھی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس درجات پورا فرماتا ہے. یہ بھی ہے ہم صرف دس ضرور ہے اور یہ بھی ایک رواج نسل میں سننے نسلی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے اللہ تعالیٰ اسے دس درجات پورا فرماتے ہیں اور اسے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اسے دس گنا نام آباد سے مٹا دیتے ہیں. لکھے ہوئے گنا کو مٹا دیتے ہیں. یہ اللہ کے معمولی ہیں. اب اس کی خواہش ہونی چاہیے نہیں لیکن میرے دوستوں ہم جو ہے تھوڑی کمی کو ضروری ماننا پڑ جائے. ایسے ہی مطلب ہندو کا ذکر آئے کہ نہیں روز سے کسی کی آواز تو نہیں سنا تھوڑا سا جو آواز بھی آ جانا کہیں کمی کرے ہے کہ نہیں. میری رائے یہ کبھی کبھی آ جانا چاہیے کیا بس یہ مطلب اس میں چاہے ہوئے بس سب بھروسہ معاملہ ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ نے مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لیے مجھ سے سب سے آیا قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے آیا ضرور بھیجنے والے ہیں. اور کیا قیامت کے لیے مجھ سے سب سے آدھا قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے آدھا ضرور بھیجا کرتے تھے. حضرت عبداللہ نے مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور اس کے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو کپڑے مند رہا. یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ میری قبر کو مت بناؤ اور مجھے ضرور بھیجو. بس یعنی سرم اور خود کی طرح نہ بناؤ مجھے ضرور بھیجو کیونکہ تمہارا ضرور میرے پاس پہنچ جاتا ہے تم جہاں جل گئے ہو. سب گھروں کے کمرے مت بنا گھروں کو کمرے لیا گیا گھروں کو کمرے مت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کمریں عبادت سے خالی ہوتی ہیں اسے گھروں کو عبادت سے خالی نہ رکھو بلکہ نفل نمازیں ادا کرتے ہو میری کمرے کو عید مت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز زیب و زینت کے ساتھ خصوصی اجتماع ہوتا ہے میری قبر کی اس طرح زیارت نہ کرو بلکہ تعظیم اور احترام کو مدد کرتے ہیں حاضر ہو بھی سوچ کر کے نہیں بلکہ توقیر کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے کہ وہاں ہنستے ہوئے جاؤ. آج بہت وہی جو روٹی کی راشی ہوتی ہے کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں جو بہت مدعی ہے وہی زیادہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے. وہاں ہنستے ہوئے

मेरे दिल में बात है घर जाओ गया, मेरे दिल में बात है कि सर्विस से फूल खरीद दिया। मैं समझता हूँ कि आसमी में फूल खरीद आज ध्यान किया मैंने, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जानकारी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तो शुरू किया वो नशा मुश्किल हो गया था। जब मैं एक दिन में आया कि मैं तो इसी पर मुझे बयान करना चाहिए, अब बयान हुआ नहीं हुआ मैंने तो सुनाया था, मैंने कहा भी नहीं सुनाया, बुजुर्गों ने जो लिखा है जिसे सुना दिया। मैं जो समझता हूँ सलात सलाम का हक अदा हो गया, अब तो आप ये अल्लाह तला से हमको सलात सलाम पढ़ने की और उनकी कसरत की तहफूल मरम्मत फरमाए, और अल्लाह तला अपने फजल करम से सलात सलाम को कबूल फरमाए। और ये दुआ भी याद रखिए मोहम्मद कल बसरी और करिए मोहम्मद बसरुल्ला कल बसरी बल मूद बदर हजरी। मोहम्मद बशर है लेकिन आम बशर की तरह नहीं है, उनकी मिसाल इसी है जैसे याकूब पत्थर चमकदार होता है पत्थर में रही है, लेकिन याकूब की हैसियत और रूप कुछ होती है। इतना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत बहुत सही है, जब भी अल्लाह की बात है रसूल की बात है होगी उतनी अल्लाह से हम करीब होंगे और अल्लाह के पूर्व कबूल से नवाजे जाएंगे। अल्लाह हम सबकी तौफीक दे दुआ कीजिए, अल्लाह तआला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा की तौफीक मरहमत फरमाए, आपकी मोहब्बत कामिल और एहसास में कामिल की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला हो सकता है कि आखिरी रमजान हो, अल्लाह ताला इस रमजान शरीफ के बरकात के लिए हमको माला माल फरमाइए, महबूब न फरमाइए। कुरान की बात ने मैं तो समझता हूँ कि हर मुसलमान मर्द औरतों ने पढ़ा होगा, अल्लाह के विद्यार्थियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपने पूर्व कबूल तहसीब जरिया बनाए, अल्लाह ताला मजीद तहसीब दे। और इसके बाद अल्लाह शरीफ के बाद भी अपने मजलूमों को पूरा नहीं उसका अधूरा कुछ हिस्सा है करार कभी जारी रखे और जरूर कभी जिक्र कभी उनको ये बातें बताई गई है अखलाकियात की उस राशि को फिक्र रखे इंशाअल्लाह। इस तरीके से अल्लाह के यहाँ को कोई को कबूल हासिल होगा, ईमान का खात्मा होगा और इंशाअल्लाह जन्नत में हमारा दाखिला होगा, यह जन्नत से निजात मिलेगी। इतना पैसा विश्री सही की दुआ दीजिए अल्लाह सैदना مولانا محمد عدد ما في الملة صلاة دائمة بدوام البلة اللہ آپ کے فرض میں ہماری تمام باتوں کو قبول فرمائیے، ہماری تمام حاجات کو قبول فرمائیے اور اپنے مقاصد حسنہ میں ہم کو کامیابی عطا فرمائیے، اپنی محبت اور عزت سے ہم کو نوازیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالی علیہ وسلم۔ اللہ